En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. Det digitale landskab er både et paradis og et helvede. Den nye regering har oprettet et helt nyt ministerium bare til det her område. Hvad laver hun, og hvad kan hun egentlig gøre for at hjælpe de mennesker, der faktisk kommer i klemme, eller bare ikke orker at administrere sig selv via en smartphone? Det er en af de ting, vi skal snakke med Marie Bjerre om, nemlig den nye digitaliserings- og ligestillingsminister fra Venstre, som kommer på besøg her om lille kvarters tid. Og hvis du sidder inde med gode spørgsmål til den minister, så skriv dem til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno. Velkommen. Jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og det har jo været en begivenhedsrig uge i Danmark på flere måder. Og det kommenterer vi sådan i flere etaper her i løbet af udsendelsen de næste to timer. Og vi skal selvfølgelig også kigge på, om der skulle være en oplagt modtag ugen for dusbamse. Og der er vi faktisk i den her uge ret afhængig af de gode lytter, der sidder derude ved krystalapparaterne, at de simpelthen sender os nogle gode bud på en, der burde modtage ugen for dusbamse. Og hvem er det, der skal gøre det? Jamen, det er jo en, der har sagt noget fornuftigt, foreslået noget fornuftigt, foretaget sig noget fornuftigt. Altså, lidt ud over det banale. Mm. Der er meget enkle krav. Vedkommende skal ikke være ansat i det berlingske officin. Nulevende og dansker. Ellers så er der sådan set frit slag, og det er sådan set mulighederne. I den her første time, og det er selvfølgelig på vores Facebook-side, alt det her, de her løjer foregår, i den her første time, der får vi besøg af Moderaternes børne- og trivselsordfører. Rasmus Lund Nielsen hedder, han er en psykolog, ny mand, han er debutant her i programmet. Han ønsker, at politikerne skal forsøge at gøre noget ved de her mange konfliktfyldte skilsmisser, der ender i retssaler, som er meget skadelige for de involverede børn. Der er blandt andet sådan en meget grim taktik, som jo handler om at fremmedgøre den anden forældre. Hvad det indebærer, og hvad det handler om, det kommer vi nærmere ind på senere. Men altså, mens vi venter på Marie Bjerre, så kan vi jo gå i gang med lige at lave et par punktnedslag på noget, der er sket her i den her uge. Og der er jo ikke noget mere tillokkende end at starte med sig selv. Og det er, altså, jeg har haft en, og det kan man læse, hvis man læser en klumme i Berlingske i dag, at jeg synes jo, altså, den danske ambassade, lige meget hvor i verden den ligger, så har den selvfølgelig en masse alvorlige opgaver, den skal tage sig af og varetage Danmarks interesser. Men der er også noget helt banalt ved en ambassade, og det er, at det er der, hvor man skal søge hjælp, når man er dansker, og så mig, et gammelt fjols, der har mistet mit pas. Så er det, jeg egentlig forventer, at når jeg kontakter min ambassade, at jeg modtager en imødekommenhed, sådan så at ambassaden ikke var en modstander. Velkommen hjem, dansmand. Velkommen hjem. Lad os se, og sige goddag. Hvad kan vi gøre for dig? Du har betalt skat til kongeriget i mange år. Men det skal jeg love for, at det var ikke min oplevelse, da jeg kontaktede den danske ambassade i Dublin i tirsdags. Jeg har mistet mit pas og var blevet afvist, naturligvis, som det man faktisk er og bør være, selvom jeg prøvede at tage den hjem på bar, og se om jeg ikke kunne komme med flyveren med Ryanair til København, uden at have mit pas. Og hvorfor kan du ikke det? Fordi at man skal have sit pas, og i øvrigt er Irland ikke en del af Schengen. Og det er det, der er afgørende. Så det var så det, og der kan man sige, Ryanair, de afviste mig så dog efter, at en anden Ryanair personale havde sagt, det går nok. Så det tænkte jeg så om. Så måtte jeg jo så møde mig hen og have fat i den danske ambassade, hvorefter jeg så får fat i en kvindemenneske, der talte meget, meget, meget, meget irsk, engelsk. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad hun sagde. Så jeg bad, om der ikke var en eller anden, der kunne tale med mig på dansk. Så fik jeg fat i en dansk kvinde, som hun kunne næsten ikke skjule, hvor glad hun var for, at jeg havde kvaret mig så vildt. At hun startede med at sige, ja, det skal jo ikke være billigt og nemt at miste sit pas. Sagde hun det? Ja, det sagde hun. Det var det første, hun sagde. Det koster 240 euro, og dem skal du have i kontanter. Og så var hun næsten endnu sjov. Og så ikke nok med det. Nej, du skal også have billeder på papir. 240 euro, det er sådan løst sådan små 2.000 kroner. Ja, og så billeder på papir. Og så sagde han, det må jeg jo så gøre. Ja, og så skal du først gå ned på politistationen ude i lufthavnen og anmelde det, og have en formular med det, at du har anmeldt det. Fint, det gjorde jeg så. Hvorefter hun så også glædeligt fortalte mig, at ambassaden lukkede 3:30. Og der så var det kunne tidspunkt, du altså ikke nu. 12, der er ikke meget tid at nå alle de her ting på. Så jeg fik ham ned på politistationen, kastede mig ind i en taxa med en usandsynlig sød og hjælpsom irsk taxachauffør, som sagde, vi må se, om vi kan klare opgaven, men det bliver sgu svært at nå det her. Og ind igennem al den der forbandede trafik, og havde jeg ikke været for ham, så havde jeg ikke fundet det sted, hvor jeg kunne få lavet de papirbilleder. Men der var så en mand, der havde slået sin business op nede i en kælder, fordi han havde specialiseret sig i at lave papirbilleder, fordi de er forskellige alt afhængig, man skal have visum til Australien, et pas, som man som dansker kan komme hjem igen, eller at man skal til Kenya. Og han synes, at det hele var en fest, og der stod kun sådan nogle idioter som mig, og så skulle have de der billeder. Og imens jeg fik det lavet, så hang min chauffør derude med taxameteret kørende. Så når jeg ned på ambassaden. Jeg har mit papir fra politiet, og jeg har mine papirbilleder, og jeg er over målstregen. Kan I hjælpe mig? Hvorefter det naturligvis irsktalende medarbejder fortæller mig, at det kan jeg ikke få, fordi der mangler et pulsnummer. Et pulsnummer? Ja, og så siger hvad er det for noget? Et pulsnummer. Pulsnummer? Og det prøvede jeg så at sige, men det ved jeg ikke, hvad er. Hvad er det, du mener med, at der mangler et pulsnummer? Det var ikke nogen sag. Jeg skulle bare ned på en anden politistation for lige at få et pulsnummer. Okay. Og det var lige round the corner, så kommer jeg ned på gaden og kigger med min telefon, som så er ved at løbe tør for strøm, og er så varm, jeg snart ikke kan holde på den mere for alle de informationer, jeg skal have, og finder ud af, at det kan jeg altså ikke lige round the corner nå. Så skal jeg så til at have fat i en ny taxa i stedet for ham den anden, og se, hvad i alverden gør jeg nu? Hvorefter der så var en irsk venlig mand, der sagde peget på en sporvogn, så den går lige derned til. Nå, men skønt, så går jeg så i gang med, jeg kan ikke mere digital helvede, fordi så skulle jeg jo igennem en længere digital indkøring til at kunne købe en billet til en sporvogn i Dublin, som jeg forhåbentlig kun skal bruge den ene gang. Hvorefter han griner og sagde, det gider jeg heller ikke, og så sagde han med, tag den på bare røv, det gjorde jeg så. Altså, du kørte gratis? Ja, selvfølgelig. Snød. Og så kom jeg så endelig ned på den her politistation, og så kommer jeg, der var så en lille kø, men alligevel, da jeg kommer frem til skranken, så begynder den irske politidame, at grine over, at jeg kom helt derned for at få det stykke papir med et pulsnummer på, og sige, hvem beder dig om det her? Det gør den meget kompetente irske ambassade, som kun er bemandet med irsk personale, ikke? Som har tilsyneladende meget, meget lidt uddannelse i sådan noget. Men, så går hun så i gang med at lave et stykke papir med det der, og gør det meget hurtigt, fordi hun er godt klar over, at jeg er på skideren, og de snart lukker derop. Så er der en ting, som jeg gerne vil give videre, som jeg synes er helt fantastisk ting, at på den selv samme politistation, hvor jeg så venter på at få lavet det her papir, der har det irske turistkontor også et kontor, hvor de går ud, og så bliver man budt på en stol og sidder lidt, og lidt hjælp og lidt kaffe og alt muligt, mens man sidder og får ordnet sine papirer og spørger, er der noget, vi kan gøre for dig? Se, det var jo da godt nok en service, der var lidt anderledes. Ikke? Og det lykkedes mig så altså på sekundet alligevel at komme tilbage til ambassaden med det her vidunderlige stykke papir. Og nu har hun så fået to dokumenter fra det irske politi og papirbillederne, hvorefter jeg så sætter mig ned og venter på at få behandlet min sag. Og der bliver jo, altså sådan en ambassade, det er jo ikke sådan et sted, man kommer ind og får en stol og sidder på. Nej, jeg sad der så selvfølgelig ude i sådan en, det er ligesom at blive sat i detentionen herhjemme. Og så sidder man så der, og så spørger jeg, må jeg få lov at ordne et par sager på, fordi jeg skal også lige have lidt strøm, jeg har snart ikke mere strøm på min telefon og andet. Om de havde noget wifi, jeg kunne på? Nej. Det kan du ikke. Så meget service, så meget service er der ikke. Du kan ikke få lov at bruge vores wifi. Jeg havde godt nok hørt, at de ambassader, vi har rundt omkring, at de er ret skrabet. Men at det er så skrabet. Så hvad er moralen af det her? Også, og vi venter på digitaliseringsministeren. Ja. Det, der så er helt sindssygt, det er, så sidder jeg så, jeg har papirpillet, alt er i orden, jeg skal bare have det. Hvorefter så den meget, sådan set på sin særlige måde, meget venlige irske kvinde, beder mig om at gå ind i en boks for at få taget billeder digitalt. Fordi de skal sendes til Vandløse, hvor de er ved at lave et nyt pas til mig, når jeg kommer hjem. Nå, så fungerer det jo meget. Så fungerer det jo fint nok. Men se, hvorfor i alverden skulle jeg så ud og have lavet papirbilleder? Ja. Når nu, at de på selve ambassade har en fotomaskine, ja. Så siger man bare, altså nogle gange, så må man bede om, at det digitale og det gammeldags. Altså, kunne man ikke overveje at få det til at spille sammen, eller også bare én gang for alle udfaste? Torben, du er nødt til at tage en overnatning. Du nåede ikke dit fly, selvfølgelig. Nej, selvfølgelig ikke. Hvad har det kostet? Jamen, det kostede 7.000 kroner det døgn. Så derfor, vi bringer en servicemeddelelse til Korto og Steno. Don't hvis du lose mister your passport. Dit pas i Irland, eller Nordirland, og kører til Dublin, så koster det 7.000 kroner. Så, ja. Altså, vi kan kun sige, lad være med det. Ja, det lad være med. Lad det er da mig, der er idioten med i det her. Men jeg vil gerne sige til den dansktalende kvinde, jeg fik i telefonen, at altså, en anden gang, så prøv lige at lægge en dæmper på din glæde over, at en landsmand har dummet sig og er kommet i vanskeligheder. Og så vil jeg sige, lad være med, det er andet moral, lad være med at stole på, at den kongelige danske ambassade i udlandet kan hjælpe dig. Det kan de som udgangspunkt ikke, og hvis de kan, så bliver det dyrt, og du skal regne med at have mange kontanter på dig. Du kan kun hæve 2.000 nogle gange. Ja. Nogle gange kan du faktisk godt få beløbet hævet. Skal du ringe der til kan banken? Jeg lige tilføje, at da jeg så skulle hæve penge i den der kontant, jeg havde jo allerede brugt så mange kontanter, at jeg var nået beløb, så jeg blev nødt til at købe kontanter af taxachaufføren, for at kunne købe mig et nyt pas. Så helten i den her historie, det er faktisk det den er irske, den irske taxachauffør. Og det irske politi. Og det, altså, der er ikke nogen irer. De irer, jeg havde det lidt stramt med, det var de to, som ville have det der pulse number. Ja. Og som taler til mig som om, at jeg var vokset op i Irland, og selvfølgelig ved, hvad et pulse number er. Du ikke drømmer om at forklare mig, hvad det går ud på. Så hvis man kommer i den her situation, så skal man sige, at vi vil skide på det der pulse number. Vi vil have vores pas. Og så må man stampe jorden. Og så må man jeg kunne godt, altså hvis jeg skulle anbefale noget til den irske, den danske ambassadør i Dublin, det er efteruddannelse af medarbejderstaben, måske bruge den her case til at sige, kan vi gøre et eller andet for at strømline det her? Er der nogle ting her, som nogle arbejdsgange, vi kan ændre? Hvis vi står i den her situation, og det tænker jeg, man kunne gøre en gang imellem, kunne man så ændre det her på en måde, så borgeren føler sig hjemme og føler sig godt behandlet og sådan noget? Det vil være min opfordring til det. Og så mange penge til at uddanne, måske nogle danskere på ambassaden i Dublin. Nej, det er nok alligevel at gå nej, for vildt. Det altså, tror vi. Vi skal ikke have. Altså det er for gammeldags at forvente, at der er nogen, der taler dansk. Det er sådan noget, som folk, der køber en tur med risrejser, skal ned og høre Hansi Hintersee eller sådan noget. De vil gerne have en dansk rejse. I Danmark taler vi engelsk. Vi skal lige have nogle kommentarer fra lytterne, fordi Ginny Eva Christoffersen skriver, du har befundet dig et overdimensioneret kafkask univers. Det lyder helt enig. Lyder frygteligt. Det har aldrig klaret godt gået, Steno. Jens Hakkergren skriver, sikken historie. Så, og det er der sikkert mange, der men kan men den kan man læse lidt mere. Ej, ikke engang. Der er mange mellemregninger, der er endnu værre. Men dem springer vi over nu, køb fordi nu har vi nemlig fået fint besøg. Ja, for nu skal vi byde velkommen til Venstres Marie Bjerre, der er Danmarks første digitaliseringsminister. Og derudover er du også minister for ligestilling. Og tillykke med det i øvrigt. Mange tak. Og tak, fordi jeg måtte komme forbi. Jamen, det er jo altid godt. Altså, hvad ser du som din største opgave som digitaliseringsminister? Jamen, der er en del opgaver, men hvis jeg sådan skal prøve at sige det helt overordnet, så er det at synliggøre, hvor er det digitalisering skaber værdi, og have den retning på digitalisering, at vi skal digitalisere der, hvor det skaber mest mulig værdi. Altså hidtil har digitaliseringen været sådan en dagsorden, der primært har været i Finansministeriet, hvor det handlede om at effektivisere. I skolerne handlede om, nu skal vi bare have flere skærme, at vi skal digitalisere, men ikke nødvendigvis, hvordan vi digitaliserer. Og det er også derfor, den her regering har valgt, at nu har vi et selvstændigt digitaliseringsministerium, fordi der skal være en retning på digitalisering. At det ikke bare handler om at digitalisere, men også om, hvordan vi gør det. Og der er min opgave at sikre, at det er der, hvor vi får mest mulig værdi. Så du, er du sådan en slags superminister, der kan gå ind og kortslutte Finansministeriet og Statsministeriet og sige, ho, nu er det mig, der bestemmer, fordi jeg er superministeren, der kan sparke juniorfuldmægtig fra Finansministeriet til højre, skatteministerens afdelingschef siger, prøv at høre her, det er mit ministerium, der bestemmer. Det er ikke Finansministeriet, det er ikke Statsministeriet, det er ikke Skatteministeriet. Det bliver, som jeg vil. Er det der er din opgave? Altså, jeg har fået ansvaret for Digitaliseringsstyrelsen, og det betyder, at jeg har fået ansvaret for al den offentlige digitalisering. Så har jeg også fået ansvaret for erhvervslivets vækst og udvikling inden for digitalisering. Det har hidtil ligget i Erhvervsministeriet, og at man kobler de to ting sammen. Det tror jeg er meget fornuftigt at se, hvor er det. Det giver nogle synergier. Så er der også nogle områder, som jeg ikke er ansvarlig for. Det kan eksempelvis være på børne- og undervisningsområdet. Der kan være noget digitalisering på sundhed, der kan være det på fødevareområdet, der kan sådan set være digitalisering mange steder, og der har jeg jo det er en tværgående funktion der i forhold til at koordinere, fordi der vil være nogle digitaliseringsindsatser, som ligger på tværs. Mm-hmm. Marie Bjerre, hvis man er en af dem, der kommer i klemme i den digitale verden, er det så dig, man skal klage til? Det kan det jo sådan set godt være. Så starter vi med det. ikke, at jeg ønsker at blive sådan en klagekontor. Nej, men prøv at høre. Vi skal ikke have helt stående igen, Torben. Nej, det her var jo den danske ambassade i Irland, som ikke var digitaliseret på den måde, jeg har ønsket mig. Nej, det her, det handler jo også om, at det ved du udmærket godt, at der er måske for mange regler, eller måske de forkerte regler omkring digitalisering, på den måde, at vi som borgere efterhånden skal lave, altså stort set administrere os selv på en smartphone. Mm. Og det er ikke altid, at det er lige interessant. Det er endnu mere forfærdeligt, når det faktisk ikke engang imellem ikke virker. Yeah. Og så er du ved jo også, du er en ung menneske, du ved godt, at noget af det mest umoderne, der findes i hele verden, det er simpelthen så old school og forfærdeligt, det er at tale med et menneske. Det er simpelthen aflyst. Kan du godt forstå, at der er nogen, der er ved at blive rasende over alt det, vi skal gøre selv på en telefon? Ja, det kan jeg godt forstå, fordi digitaliseringen er gået stærkt. Jeg vil så sige, at jeg synes, det er godt, at digitaliseringen er gået stærkt. Vi er et foregangsland inden for digitalisering, og det gør jo, at vi kan gøre nogle ting meget mere smart, meget mere enkelt. Langt de fleste danskere synes også det. Hvis vi borgere selv gider sidde og gøre det. Ja, men langt de fleste synes sådan set, det er dejligt, at vi kan have en digital kontakt, og vi ikke skal stå nede på posthuset og betale vores sigekort. Jeg har ikke sagt, at vi skal have PostNord til at være 3 uger om at levere et brev. Det er noget, du ved godt, hvad jeg snakker om. Jeg ved godt, hvad du snakker om. Og det er sådan set også noget, vi gør noget ud af i regeringsgrundlaget. Det, vi kalder digital inklusion. At man har alle borgere med, fordi der er nogle udfordringer med digitaliseringen. Der er faktisk en ret stor gruppe. Udfordringer, det er problemer, ikke? Jo. Det kan du også kalde det. Der er nogen, der synes, digitalisering er meget bøvlet, hvis jeg skal sige det mere på jævnt dansk. Ja. Og det er en ret stor gruppe af borgere. Det er cirka 20%, som i mere eller mindre grad er udfordret. Ja. Nogen skal bare lige have lidt hjælp og vejledning, men der er også nogen, der decideret ikke kan finde ud af det, der bliver fritaget. Det er også rigtig bøvligt at blive fritaget. Og det er en gruppe af mennesker, som jeg synes, vi skal hjælpe noget mere, fordi det dur ikke, at man eksponerer nogen for samfundet. Jamen eksempelvis med de her, det er cirka 6,5%, som er så udfordret, at de bliver nødt til at blive digitalt fritaget, som det hedder. Mm-hmm. Der er cirka 100 forskellige offentlige løsninger, og man skal ind og søge hver gang. Hvis man vil fritages for hver enkelt, ikke? Så har man en byggesal, eller hvad det kan være. Der har jeg lige sendt et lovforslag i høring, hvor jeg foreslår dem, hvis du er fritaget for digital post, så er det automatisk en gyldig grund til at være fritaget for de andre løsninger også. Så man ikke hver gang skal til at sige, det kan også være lidt nedværdigende for den enkelte, at bede om at blive fritaget hver gang, og det er forskellige grunde, man skal komme ved hver sted, og forskellige procedurer. Ikke? Det er sådan et meget konkret tiltag. Det regner jeg med, at der er opbakning til. Det er selvfølgelig ikke gjort med det. Fordi der er også mange, som bare lige har brug for lidt vejledning eller lidt hjælp. Det kan også være noget hjælp for pårørende. Og heldigvis er der rigtig mange pårørende, der gerne vil hjælpe deres gamle mor. Det ved jeg godt. Jeg har også altså, selv med mine ringe evner været med til at hjælpe ældre mennesker. Det er jo en kæmpe opgave. Altså, selvfølgelig gør det det, fordi altså, de var ikke født, da de her ting overhovedet altså, var tænkt på. Men jeg vil godt altså, have dig til, og så synes jeg, er der nogle nye regler igennem os om at få standardiseret nogle regler om, hvad man egentlig kan tillade sig, også i det private, og omgås med, hvad folk skal aflevere af oplysninger. For du ved godt, hver eneste gang, du skal købe en billet eller et eller andet, så skal du aflevere så mange oplysninger, fordi den, der sælger produkter, de vil gerne have det information, så de kan dræbe en med alt deres, det, de vil sælge en. Ja. Og man er ved at blive vanvittig. Ja, men det er rigtigt. Det er jo så et andet emne. Det er i forhold til sådan det dataetiske, og det, og det er også mig. Og der ved vi jo godt, det er særligt de her store tech-giganter, der lærer rigtig, rigtig mange informationer om os. Og det er jo, altså, reglerne skal overholdes. Vi har GDPR. Vi har også en cookie-bekendtgørelse. Ja, og den skal man så klikke på for at undgå, at det stopper i en hverdag. Og der er mange virksomheder, der også synes, det er svært at følge de her regler. Og der har vi som myndighed jo også en vejledningsforpligtelse, som jeg også synes er vigtigt at se på. Vi er også ved at lave en undersøgelse af, hvad er det for nogle tredjepartsoplysninger, der egentlig bliver lavet på danske hjemmesider. Fordi det her, det er noget, vi bliver nødt til at tage alvorligt. Det er også noget, jeg tager meget alvorligt. Jamen, altså, og du har simpelthen, hvad skal vi sige, sat nogle embedsmænd i gang med at prøve at finde ud af at lave noget lovgivning, så man kan få det her begrænset. Jeg ved ikke, om det er lovgivning, der skal til, fordi der er jo allerede regler i dag, og de regler skal overholdes. Og det skal de. Sådan hvad er det så? Er det så straffen for ikke at overholde dem? Jamen, så er der selvfølgelig tilsyn, og der er noget vejledning, men der er også noget dataetik, som skal være på plads i virksomhederne. Det kan jeg jo kun opfordre til, at det skal være på plads. Vi er også ved at lave en undersøgelse af, men hvad er det rent faktisk for nogle oplysninger, der bliver lagret? Det her, det er jo også meget regulering, der kommer fra EU's side. Der tror jeg også, det er vigtigt at have en stærk dansk stemme ind i det. Det er også en af grundene til, at den her regering så har lavet selvstændigt digitaliseringsministerium, fordi der kommer meget regulering fra EU's side, og der skal vi selvfølgelig påvirke med en dansk stemme også, og have vores stemme med i forhold til at sikre dataetikken. Men hvad er det sådan, hvis du skulle gøre det meget konkret, du kunne forestille dig, at man kunne gøre, altså fordi altså det, du siger, det er sådan set, at vi må gøre noget ved noget. Men jeg kommer ikke at kan løfte sløret for nogle konkrete forslag. Jeg kan bare sige, det er noget, jeg har meget fokus på, og vi er i gang med at lave en kortlægning. Der er også en vejledningsforpligtelse fra myndighederne i forhold til virksomheder, som har svært ved at håndtere god dataetik. Altså, hvad er det for nogle oplysninger, man beder folk om? Det skal jo kun være de rigtige oplysninger. Der er mange af vores lyttere, som synes, at det er svært at se eller forstå, at det er sådan konkret det, I vil. Altså, kan du forstå den umiddelbare kritik? At hvad for noget er konkret? Jamen, altså, hvad er det, vi vil med digitalisering? Eller? Ja, lige præcis det. Altså, jeg ved godt, det er svært, og det er jo... Ja, jamen, der er jo mange, der synes, digitalisering det er sådan lidt flyvsk. Altså, hvad er det egentlig for noget? Omvendt er der også rigtig mange, der har efterspurgt, at vi laver et selvstændigt digitaliseringsministerium. Det har man i langt de fleste europæiske lande. Ja. Altså, jeg ser lidt sådan, digitalisering, det er blevet så stor en ting, at det er blevet en selvstændig ting. Der er så mange vigtige emner på det. Det er jo, jeg sammenligner lidt med klimaområdet. Altså for 17 år siden, eller 15 år siden, havde vi ikke en klimaminister. Der var det noget, det her med cirkulær økonomi, og noget, man tog sig af de enkelte ministerier. Sådan har det også været med digitalisering. Men nu er det blevet en selvstændig dagsorden, fordi der er de her dilemmaer. Eksempelvis med dataetik. Altså, hvad er det for noget data, vi beder folk om at afgive? Men har du noget magt, Marie-Bjerre? Altså, eller er du administrator, men den virkelige magt omkring de her ting, det ligger, hvor det plejer at ligge, det ligger i... koordinationsudvalget og i successivt i finansministeriet? Jamen, altså, selvom jeg ikke sidder i koordinationsudvalget, så kan man jo ikke ændre på, at ressortmæssigt, så er det mig, der har ansvaret for den offentlige digitalisering. Jeg har hele digitaliseringsstyrelsen under mit ministerium, det vil sige alt vedrører den offentlige digitalisering. Så har jeg også ansvaret for erhvervslivets udvikling og vækst inden for digitalisering. Der vil også være nogle EU-retsakter, så derfor vil jeg også komme til at tage en masse møder i EU. Det lyder godt. Jeg skal spørge om ting. Vi har jo vendet os til det her NemID, og nu er der MitID og så videre. Og hvad kommer der næste til at hedde, Torben Steno? Åh, det ved jeg ikke. Jeg bliver så livskræt hver gang, nogen vil opdatere. Altså, og jeg håber jo, det bliver bedre og nyttigere. Men jeg bliver, har I tænkt over i regeringen, at Altså hvor kan man, er der sådan grænser for, hvor meget man, sådan, man kan sådan trække på befolkningen, sådan velvilje i de ting, og sådan introducere nye ting, og jeg ved ikke, hvor mange digitale postkasser jeg har, offentlige postkasser og sådan noget. Kunne man luge lidt ud i det? Tænker du, at det var en indsatsområde, hvor man kunne bruge noget? Ja, men nu har der jo været rigtig meget debat omkring MitID og overgangen fra NemID til MitID, en debat, jeg synes, det var en spændende proces. Men det var vigtigt, at vi gjorde det. Forhåbentlig kommer vi ikke til at skrue på en ny platform, fordi nu ejer staten MitID. Altså det er kritisk infrastruktur, så det er bagvedliggende, men udbyder. Og den proces, der har været omkring MitID, det bliver man jo nødt til at lære af. Men det er også bare sådan, når man gerne vil være et digitalt foregangsland. Altså vi er nummer et med offentlig digitalisering i det her land. Det er flot. Men det er også bare, så er det jo, så kommer vi jo ikke til at ligge i slipstrømmen med andre lande. Så er der nogle ting, men, der men, er lidt bøvlet. Men Marie Bjerg, for nu er noget meget, meget konkret. Det er jo en lytter, der hedder Bent Dyrmand Nielsen, han skriver. Et interessant spørgsmål er også, om staten nærmest kræver, at man har den nyeste model Apple iPhone for at få for eksempel MitID. Altså, får vi snart en mail om, at nu skal du gå ned og skifte din telefon til en nyere dyre, leveret af et af de her tech-gigenter? Det er ikke planen. Planen er sådan set, at som man kan i dag, at man kan blive ved med at begå sig uden en smartphone. Det er sådan set tilstrækkeligt med en computer, hvor man så får en, nu har jeg lige glemt, hvad det hedder, en kodeviser, man kan få i stedet for en smartphone, så man sådan set godt bare kan bruge sin computer. Men det er klart, at man kan jo ikke være digital, hvis ikke man har nogle digitale midler. Altså man skal jo have en computer eller en smartphone. Det er jo ikke alle, eller ikke ret mange, der ikke har fundet ud af, at der er en vis interesse fra for eksempel Apple i at blive ved med at spytte nye maskiner ud på bordet, som vi så skal købe i en uendelighed. Det behøves man ikke have. Lad os lige tage nogle kommentarer her fra lytterne. Niels Gren skriver, har oplevet digitalisering i det offentlige som er mareridt med MitID, når man har en gammel mor som er IT-analfabet. Det er et helvede, ingen hjælp og rent Kafka, når man beder om hjælp. Thomas Robson er meget konkret her. Han spørger, det kan du svare ja eller nej på, spørgsmål til digitaliseringsministeren. Hvornår får vi en havarikommission for offentlige IT-projekter? Forstår du spørgsmålet? Ja, jeg forstår godt spørgsmålet. Ja, det var godt nok smukt formuleret. Ja, det er ikke planen, at vi skal... vi er sådan set ved at... lad mig sige det på den måde. MitID skal jo evalueres. Når udrulningen af MitID er færdig, så bliver der jo en evaluering af det projekt, fordi man bliver nødt til at tage ved lære af de ting, der er. Et andet spørgsmål, som jeg synes er rigtig godt, Carsten Sand. Hvad gør staten, når der kommer et massivt hackerangreb mod det offentlige? For det kommer, vi har jo faktisk allerede oplevet det osv. Ja. Er det også din afdeling i øvrigt, eller det forsvaret, eller hvor det gør det? Cybersecurity, det ligger under forsvars... Det er forsvarsministeriet, det kom med i forsvarsforliget. Men i forhold til hackerangreb på de offentlige, offentlige platform, så ligger det jo i Digitaliseringsstyrelsen. Det er mit ansvar. Okay. Og der har vi jo set nogle chikaneangreb mod MitID på det seneste. Og det er jo noget, vi har et fokus på, fordi det er vigtigt, at der er sikkerhed omkring vores digitalisering. Både at vores virksomheder har et fokus på det, vi som land og i den offentlige digitalisering. Marie Bjerre, jeg ved, at din tid er kostbar, men det sidste spørgsmål, det er, jeg ved, at der er mange folk, der arbejder i, hvad skal vi sige, DJØF-afdelingen, økonomafdelingen og sådan noget, de er meget opmærksom på, at AI, Artificial Intelligence, altså kunstig intelligens, snart vil skabe masse arbejdsløshed i deres rækker. Og så til det, det bliver det jo også, hvad med dig? Altså, og får vi sådan en chatbot, hvor vi kan gå ind og skrive, hej stat, jeg er pisse træt af alt jeres lort. og så svarer den bare, menneskeligt, ved du hvad, nu skal du høre her, Torben, du er simpelthen så sød. Jamen, det så slemt er det heller ikke, Torben. Nej, men hvor mange muligheder ligger der i det? Fordi der kan man jo tale med den. Ja. Med maskinen, ikke? Altså kunstig intelligens, det er super, super spændende, hvad der kommer der. Altså jeg tror, det er jo en tredje bølge af digitalisering. Ja. Og jeg tror slet ikke, vi fatter endnu, hvor omfangsrig og hvor meget kunstig intelligens kan. Nu har jeg selv en baggrund som advokat, og der kan jeg jo følge med i, hvad der sker inden for den branche. Ja, det er din branche, der bliver luset kraftigt ud. Altså det er jo sådan noget med, at man kan få skrevet processkrifter. Det er jo helt vildt. Det her det kommer til at betyde rigtig, rigtig meget. Men det giver jo også nogle etiske dilemmaer, altså særligt i forhold til undervisning også. Hvor meget er det, vi skal bruge det til, og hvordan skal man bruge det? Og det er jo... det synes jeg så også er en af grundene til, at vi nu har et selvstændigt digitaliseringsministerie, og også et selvstændigt digitaliseringsudvalg i Folketinget, fordi der er jo nogle politiske debatter, vi skal tage. Jeg er godt klar over problematikken, det var det også derfor, jeg spurgte dig om som sige, hvad ligger der i pipelinen for, som sige, kommer, altså, bliver det på din ministertid, hvor der bliver sådan en, hej stat, jeg har et problem. Jeg aner ikke, hvordan det kommer til at fungere i forhold til det offentlige. Men jeg kan i hvert fald sige, at der bliver noget regulering omkring det. Det er jo også noget, der følges meget tæt i EU, og der er en AI Act. Jamen, der bliver noget regulering, men det er jo ikke det samme, som at sige. Altså, at bliver det, fordi det skulle jo netop kunne gøre det meget nemmere for borgeren, i stedet for, at vi skal have alle mulige koder, og så skal du gøre dit, og så skal du gøre det. Altså, jeg kan ikke svare på, hvordan vi kommer til at bruge kunstig intelligens. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan endnu. Men jeg kan i hvert fald bare sige politisk, hvordan jeg ser på det. Altså, jeg synes, det er spændende. Jeg mener, det har mange muligheder i sig, og jeg synes ikke, vi skal være bange for kunstig intelligens, men vi skal gribe det rigtigt an, for det skal jo også være sådan, at man bliver ved med at være et selvstændigt tænkende individ og bliver ved med at lære. Tak skal du have, Marie Bjerre. Nu vil jeg jo chokere alle vores lyttere, som har ventet på, at vi vil stille nogle ligestillingsspørgsmål. Det må vi vente med til en anden god gang. I må invitere mig ind igen. Det er sådan to gamle boomer og handkøn, og vi dropper den del, og det er selvfølgelig helt bevidst. Men nu tænkte vi, at vi var mere interesserede i det andet. Og så digitalisering er altså vigtigere end ligestilling. Så, det vil tage. Nå, men tak fordi du kom. Selv tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Kommentar her, for den er fra, det var Jacob, hvad hedder han her, Carsten Sand, der skriver, chatbotten vil svare, lev med det, politikerne snoks over med hensyn til artificial intelligence, alene arbejdsløsheden vil blive massiv. Og det er jo, desværre, jeg tror, at det er, han har ret. Yeah. Altså, at jeg tror ikke, at den kunstige intelligens, altså de muligheder, der ligger i, faktisk vil gøre det nemmere at være borger. Jacob Bjerg Hansen, han skriver også noget sjovt. Hørte et forældrepar, hvor far sagde til mor, hvis du bare styrer Aula, så skal jeg nok klare barnet. Det var jo godt. Og eller den her, tag bare en halv feriedag og gå til borgerservice. Nej. Nå, ej, hvor sjovt. Tak for nogle pragtfulde kommentarer, og lad den bare vælte ind. Vi skal nok læse den op, hvis det er sjovt. Ved du hvad? Jeg tror lige, vi har en pause. Vi har et hul, lad os kalde det. Ja. Hvor vi kunne lige vende det der med Jacob Ellemann Jensen, som jo gik på orlov. Og nu også gået på orlov som folketingsmedlem, kunne jeg jo så se i går. Altså, da jeg hørte om det her i fredags, så tænkte jeg, hvorfor melder han sig ikke syg med stress? Altså, hvis man falder om, og ambulancen kommer, som det jo skete ved koordinationsudvalget i onsdags, hvor folk, der var omkring, det var jo ret og chokeret faktisk. Det var kun et kort øjeblik, men alligevel, han måtte lide til tælling. Der ved jo, vi er jo alle sammen, at det er jo signal for kroppen om, at du skal slappe af nu, du skal tage en pause. Vi ønsker det allerbedste for Jacob Ellemann og hans familie, selvfølgelig, og helbred for alt. Men også hensyn til landet. Altså, det her land skal ledes af folk, der er i form, som fysisk og psykisk kan klare de opgaver, der er. Og specielt, når man er forsvarsminister, så skal man være i form til det. Så kan det ikke nytte noget, at man pludselig må tage tælling. Uanset hvor meget sympati man i øvrigt har for Jacob Ellemann, og for mit vedkommende har en hel del. Så jeg undrer mig. Jeg undrer mig virkelig, og skrev allerede om det i min kommentar i søndags. Sådan nænsomt, men jeg undrer mig virkelig. Og, ja, det, og så sagde men så kom der jo den eneste rigtige melding om, at han gik på orlov forløbig på ubestemt tid, og så de udmåler det jo lidt i uger. Og så kan man jo sige, at det er et dårligt tidspunkt. Jamen, det er det jo altid. Men altså, vi er jo... Altså, der er jo ret enighed om forsvarspolitikken. Vi skal bruge nogle flere penge. Hvad skal vi bruge pengene på? Det er der, diskussionen er. Det er ikke en diskussion, der bliver overstået på en formiddag. Men det er selvfølgelig ikke særlig heldigt, at forsvarsministeren ikke er kampklar på det punkt. Så er det heldigt, at Troels Lund Poulsen kan træde til, tidligere forsvarsordfører, tidligere, altså meget, meget erfaren forhandler. Men når man taler med folk i regeringen fra andre partier, så er de dybt bekymrede over, at han er væk. De er ikke så bekymrede over, at tingene ikke kan glide i det daglige. Det skal simpelthen nok gå, og specielt med hensyn til Troels Lund Poulsen. Det er mere det. Hvad sker der med Venstre i meningsmålingerne? Hvad sker der ude i befolkningen? Kan Venstre holde til det? Og man kan sige, jamen, det ved vi jo ikke. Altså, man kan sige, så længe Jakob Ellemann ligger derhjemme og prøver på at komme til hægterne, så er han jo heller ikke skydeskive på samme måde, som han har været de sidste 3 måneder. Det er klart. Inger Støjberg og kompagni skal finde nogle andre at skyde på. Det er klart, det kan det ikke. Så de, og måske set opfinde noget politik, det er jo også en mulighed. Måske er det en kærkommen lejlighed til ham, og måske tænke lidt over at genopfinde sig selv, opfinde sig selv, komme tilbage igen på en måde, hvor han måske også får en ny chance for ligesom at folde sit projekt ud. Nogen vil så sige, hvad er så det? Ja, det kan man jo så tænke over derhjemme på sofaen. Men regeringen, hans partnere, er bekymret for, om Venstre nu falder yderligere meningsmålingen. Og der har jo været nogle meningsmåler, der har været ret grumme. For eksempel den der megafonmåling, hvor de fik 8,8. Så har jeg set andre, hvor Venstre ligger på 11 og 12. Men problemet er jo, at TV2 jo har købt hos Asger Nielsen i Megafon, har jo købt en måling. Og når man køber en måling, så er det kun den måling, som de taler om på om mandagen, hvor Søs og Noah Reddington sidder og snakker, og om tirsdagen i tirsdagsanalysen, hele vejen, alle dage, når der sker noget politisk på Christiansborg, når vi tager til fredag i Bæsserviserne. Det er jo programmer, der virkelig skyller ind over det politiske Danmark, sætter mange dagsordner. Så er det kun megafonsmåling, man taler om, og ikke alle mulige andre målinger, der kunne vise noget andet. Det kan man jo tænke over på TV2, om det skal være sådan. Jeg synes, det er en debat værd, i hvert fald i Kommentator Danmark. Og jeg er ikke bedre selv. Jeg har også selv taget den der måling. Altså, er det sådan, vi skal diskutere, fordi en stor tv-station har købt en måling hos en enkelt analyseinstitution, så er det det, der ligesom sætter strømpilen for, hvordan vi diskuterer Venstre. Og det var en grim måling, men altså, de andre målinger er jo knap. Ja, så var lige at tænke, jeg mener, der er faktisk en ny mand fra et eller andet, der hedder Elektra, eller sådan et eller andet, der faktisk er begyndt at blande sig i de der. Men han sidder der som debattør, ikke med nødvendigvis med målinger på TV2 News. Men jeg vil også bare lige sige, at det var noget, det jeg bed mærke i går nu omkring hele den her diskussion om stress, og stress som en folkesygdom, i hvert fald på Christiansborg. Altså, nu har der altså Jakob Ellemann, Jakob Mark, politisk ordfører for SF, har skrevet en hel bog om det, der hed Fartblind, da han gik ned med det her, og i går aften så var jeg inde på Bremen og se noget, der hed Milliardærklubben. Og det er sådan en slags Cordua-Steno, bare for lidt yngre mennesker, og så med 600 levende mennesker, der betaler over 250 kroner for at se det. Det er helt vildt. Det handler om penge og økonomi. Det handler kun om penge, eller om millioner. Nej, det skal vi så ikke komme nærmere ind på. Men det var altså, og der var besøg af Alex van Opslag og Pelle Dragsted. Og i den forbindelse, så siger Alex van Opslag omkring stress på Christiansborg, at man skal jo huske på, når man snakker om, hvad kan man gøre ved det, det er ikke et spørgsmål om arbejdspres i form af timer, fordi det nytter ikke noget at sige, at nu arbejder jeg 30 timer. Det, der får folk til at gå ned med flaget, er stress. Stress på Christiansborg, det er alt det, de skal tage stilling til, som de ikke kan lægge fra sig. Fordi, og det er klart, at hvis man er partileder som Jakob Ellemann og forsvarsminister og vicestatsminister, så kan man ikke bare sige, nå, jamen nu tager jeg det roligt, men det kører rundt i skallen på en hele tiden. Og det tror jeg faktisk ikke, man kan lave om på. Så det er den pris og den risiko, der er ved at være toppolitiker, det er, at man bliver tosset af det. Vi ønsker Jakob Ellemann god bedring, og så må vi jo se, hvordan det går. Det er jo ikke super smart, det der sker, men det er man jo ikke herre over, når den slags ting sker. Men vi får jo se, hvordan det kommer til at gå. Ja. Forbitrede skilsmisser, der går hårdt ud over de involverede børn, som alt for tit ender i retssalene, er ofte sager, hvor en af parterne, de stridende partner, ligefrem fremmedgør barnet for den anden forælder, for på den måde at sikre sig forældremyndigheden, kunne det så være. Det skal der gøres noget ved, men kan der gøres noget ved det? Velkommen, Rasmus Lund Nielsen. Du er psykolog, men nu er du så også folketingsmedlem for Moderaterne, og du har ytret dig om de her problemer i Altinget. Og lad os lige få det helt på plads, bare sådan for, så vi lige kan mærke det, alle os, der har prøvet noget, der minder om det her. Hvad er en bevidst fremmedgørelse af et barn? Det viser sig egentlig i forskellige grader. Man kan sige, at i den bløde version af forældrefremmedgørelse, så tror jeg, det er vigtigt at anerkende, at det er noget, som rigtig mange, der undergår en skilsmisse, faktisk kommer for skade at udøve. Mm. Det kan bare være noget så simpelt som at tale lidt negativt om den forælder, der ikke er til stede efter skilsmissen over for ens barn. Bagtale på forskellige vis. Og så i den hårde ende, jamen der handler det om decideret at underminere den anden forælder, forsøge at afskære relationen til forælderen. Og så er der i de værste tilfælde, der har vi jo Gråstensagen, vi ser lige nu, hvor der decideret er anklager om vold og andre ting, så hvor det bliver bagvaskelse. Altså det er en tysk ægtepar i Danmark, ja. Sådan har jeg forstået sagen. Ikke? Jamen det er sådan, at faren er flyttet til Danmark. Og det kan vi jo lidt tale om, hvorfor mon han har gjort det. Det er jo vigtigt at sige, jeg ved ikke, hvad der præcis er foregået. Men det er lidt interessant, at Danmark er det eneste land, som ikke har underskrevet det, der hedder Bruxelles 2A-forordningen. Som er en forordning, der gør, at man skal håndhæve de afgørelser i familietvister, der indgås i andre EU-lande. De skal gælde i alle EU-lande. Og det er retsforbeholdet, der gør det? Det er retsforbeholdet, der gør, okay. At vi er det eneste land, hvor det ikke gælder. Så på den måde kan vi komme for skade at være en slags helle. Ja, for de her fremmedgørende altså, fordi okay. hvad kan man så gøre ved de her ting? Fordi vi er jo lovgivningsmæssigt lidt anderledes end mange andre lande på det her. Og jeg ved også fra desværre af egen erfaring, at der jo for eksempel også findes advokater her i Danmark, hvor man simpelthen kan gå op og sige, jeg har det her problem, jeg vil gerne smadre min anden forælder og have forældremyndigheden. Og så siger advokaten, skal vi spille incestkortet, ikke? Og det er der andre lande, hvor man faktisk er længere fremme, for eksempel i Holland, med at forhindre det her. Er det sådan noget, du har på beding? Det burde være første skridt. Altså, at vi i det hele taget anerkender forældre fremmedgørelse. Altså, det er jo ikke et begreb, der fylder særlig meget i Danmark. Familieretshuset, andre, de bør simpelthen informere om det. Ja. Og noget af det her, det kan jo også godt være noget, der kan ske mindeligt og altså, i god tone, at man simpelthen informerer om, at det er også i barnets interesse, uanset hvad dine følelser måtte være over for den anden forælder, så er det i barnets interesse at have en relation til begge. Det tror jeg næsten alle sammen godt får, man ligesom får at vide. Så skal vi prøve at løse det her, men det er der jo rigtig mange, når først den konflikten er der, at det vil de da skide på. Ja, præcis. At man kommer til at tænke i egen interesse. Ja. Og jalousi er jo også en meget, meget menneskelig følelse, og det er jo naturligt også, noget jeg har beskæftet meget med, det er socialpsykologi. Jeg har undervist på universitetet i det i nogle år, og der er jo også altid tendens til sådan in-group, out-group, ikke? Det falder jo så meget naturligt lige at prøve at skabe sådan en særlig alliance med vores barn. Og så er outgroupen, det er den anden forælder der, og så laver vi noget særligt, og så når man lige gør det til et fjendebillede, så bliver den der relation nogle gange endnu stærkere. Men hvad kan du, dit parti og den her regering, hvad kan I gøre ved det? Er der et noget lovgivning, som minder om noget, man kan hente i et andet land, hvor man kan... Altså, jeg har en del idéer til, fordi jeg mener, at det er totalt underbelyst, og det smadrer jo forældres liv, når det her sker, så det er noget, vi skal tage alvorligt. En ting, man kan gøre, det er, altså nu taler jeg lidt om at anerkende begrebet, lade det fylde mere, lade det få mere opmærksomhed, men man kan også mere formelt lade det blive omfattet af lovgivningen omkring psykisk vold. Psykisk vold blev kriminaliseret i 2019. Og forældrefremmedgørelse er altså også en form for psykisk vold. Og psykisk vold, prøv lige at definere det for os, der måske, altså, hvornår nærmer vi os grænsen eller til, at vi går ind i sådan en psykisk vold? Er det at sige noget grimt, eller er det... Eller hvad er det? Altså, hvor er det? Det er klart, at det er selvfølgelig noget, der vi taler om et grænseland her, fordi det er jo meget, meget let at forstå, hvornår er noget fysisk vold. Men det, der viser sig, det er, at hvis du råber og skriger af dit barn, så har det jo nærmest den samme effekt på hjernen, som det har at slå barnet. Så det er jo nogle af de her ting, der er kommet frem i forskningen. Det aktiverer det samme område af hjernens smertecenter, bliver involveret i begge de to tilfælde. Men det er jo klart, at bare det at bagtale bør jo ikke være psykisk vold. Det kan vi jo alle sammen komme til at gøre. Men når man decideret for eksempel kommer med falske anklager og den slags, det burde jo også være ind under bagvæsken. Ja, fordi, altså falske anklager, fordi det ved jeg altså af egen erfaring, og har diskuteret med en advokat, som simpelthen siger, at det er Altså, det er der ikke ret mange, der er klar over, men det er faktisk strafbart. Ja. Men det bliver aldrig nogensinde brugt i de her sager. Så vi kan jo godt stille flere krav til dokumentation for de anklager, man retter mod den anden forælder, og så ikke bare tage det for pålydende, det som en eventuel altså forælder siger, den der nu engang måtte være med barnet, ikke bare sige, jamen det tager vi bare for pålydende, det må være sandt, men måske involvere mere, hvad er det barnet siger? Og det er jo også det, der er ånden i barnets lov, at vi tager mere udgangspunkt i barnet og skaber et børnevenligt system. Hende her, der er hovedpersonen i Gråstensagen, Christina Bloch, hende har jeg haft lejlighed til at møde inde på Christiansborg, hvor hun kom og besøgte mig, og vi talte sammen. Hun foreslår, jamen kan vi ikke få nogle psykologer til at tale med børnene? Altså inddrage barnets perspektiv. Så mener hun aldrig, at hun var inde i den situation, hvor hun jo nu på 18. måned ikke har set sit barn. Så det kunne være noget, man starter med. Og der er også lige nu forhandling om SSA-reserven, den her pulje, vi giver en slags de socialt udsattes finanslov. Og der ved jeg, at de faktisk arbejder på at give nogle midler til at mindske sagsbehandlingstiden, fordi det har altså også en stor faktor, hvor længe går der, før det her bliver afgjort. Og det er jo også der, det bliver et problem, at de her sager bliver dobbeltbehandlet, når de både bliver behandlet i Tyskland og så i Danmark også. En ting, vi måske skulle lige komme ind, det her med, at folk blev skilt i Danmark. Det har de gjort i nogle år efterhånden, og det kan der siges gode ting og dårlige ting om. Men det er sjældent godt for barnet, i hvert fald i udgangspunktet. Man kan sikkert også godt argumentere for, at nogle gange er det også godt for barnet, at forældrene bliver skilt, hvis de simpelthen ikke kan holde ud at være sammen, når du nikker, så du er enig med mig her. Men det vi ved, det er, at skilsmissebørn, de klarer sig overordnet dårligere end børn, der er i et vokset op i et parforhold, altså i hvert fald med nogle stabile forældre i hvert fald, der er forældrerelation. Der er jo ny forskning, der viser, at det allerede efter en uge kan ses i, hvordan man klarer det i skolen. En uge? Ja. Det er ny forskning. Ja, hvis det er en uge, hvor råbende skrigen og smadret tallerken og sådan noget, så er det klart, så det kan man jo godt forstå, at det påvirker et barn. Men det påvirker barnet meget mere, end vi egentlig går tror. Der er også forskning i det her med, hvad er egentlig risikofaktorer for selv at ende som socialt udsat. Noget af det vigtigste, det er, at ens forældre er i beskæftigelse. Det er en beskyttende faktor. Mm. Hvis de er arbejdsløse eller den ene er arbejdsløs, så har du en risikofaktor for det. Du har en øget risiko for at ende som socialt udsat. Noget andet er, om begge dine forældre er sammen. Det er en af de klareste beskyttende faktorer. Mm. Lige så snart forældrene bliver skilt, så har du en meget større risiko. Men det kommer vi nok ikke til. Så har du en meget større risiko for hvad? Og inden som socialt udsat selv. Okay, ja. Yes. Ja. Men hvilke lande kigger du på i forhold til, hvordan vi kan skærpe lovgivningen og prøve at få nogle resultater derfor? Jeg ved det, at man har større succes med at undgå det her i både Sverige og i Holland, som jo er nogle lande, vi normalt sammenligner os med. Vi kunne starte med at kigge på, hvorfor er det egentlig ikke, vi har den her forordning her underskrevet. Den kan man jo sagtens lave en parallel aftale til, uden at vi behøver at afskaffe retsforbeholdet. Ikke okay. Men det kunne selvfølgelig være rimelig sådan effektivt, hvis vi afskaffer retsforbeholdet, hvad det her angår. Det er i hvert fald et argument for det. Men start med at anerkende, at de afgørelser, der er i andre lande, de skal også gælde i Danmark, men, sådan, så det ikke, vi ikke bliver et helle for dem, der prøver at få den der forældremyndighed. Rasmus Lund Nielsen, du er forholdsvis nyvalgt medlem af Moderaterne. Jeg har indtryk af, at du er sådan relativt ny i politik, og du nikker. Så man kunne være frank til, hvorfor fremgår det ikke i regeringsgrundlaget? Du kan den regering jo sidde noget tid, sådan, men er det din ambition? Har du talt med den pågældende minister? Hvem er det? Er det justitsminister Peter Hummelgaard, vi skal have fat i? Ja, altså, jeg har jo tænkt mig, jeg er jo børneordfører, så jeg har jo meget fokus på, hvad er de sådan, psykologiske forhold omkring børn. Men jeg påtænker at tale med min retsordfører i mit parti, om ikke, at hun kan gå til, eller han, det er så en mand, men vi har også en socialordfører, jeg også lige vil nævne, men vores retsordfører, Henrik Reinholdt, han kan gå til justitsministeren og prøve at spørge, om ikke forældrefremmedgørelse kan blive omfattet af lovgivningen omkring psykisk vold. Det kunne være vores første skridt. Okay. En anden ting, altså nu har vi lige haft ligestillingsministeren stående her. Jeg burde måske have spurgt hende om det, men jeg tænker, det der handler i hele det system, der behandler det her, der er også det, der hedder familieretshuset, tror jeg nok, det efterhånden hedder, ikke? Der kunne man godt måske overveje, om ligestillingspolitikken skulle slå igennem det, fordi at de fleste mænd, som har prøvet at være igennem det, de har haft en med, de aldrig mødt en mand. Det er et meget, meget, meget, meget voldsomt kvindedomineret område. Er det noget, man kan gøre noget ved? Fordi man kan jo ikke tilskynde, at det er selvfølgelig heller ikke særlig attraktivt, hvis man har en juridisk embedseksamen, og så kommer ind i familieretsstyrelsen. Der er faktisk aldrig noget, der er sjovt derinde. Vel? Der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er i høj grad også et ligestillingsproblem. Og når vi taler om ligestilling, så når vi kigger på vores samfund, så er det jo især det kvindelige køn, der er underprioriteret, hvad det angår. Men lige på det her område, der er det altså manden, der ikke er ligestillet. Ja. Og jeg har også fået rigtig mange henvendelser efter den her artikel i Altinget fra mænd, som fortæller mig om personlige beretninger om, hvordan de virkelig er, altså fuldstændig ikke har nogen rettigheder i det her. Mm. Så vi skal indtænke mænds rettigheder i den her ligestillingsdebat. Må jeg lige stille et spørgsmål på vejen af en lytter her? Det er Martin Sibas Laugesen, han skriver, falske anklager er jo allerede strafbart, især hvis de fremsættes over for en offentlig myndighed med henblik på at få en bestemt afgørelse. Har han ikke en pointe? Jo, det var det, vi talte om før med bagvaskelse. Okay. Det er jo simpelthen kriminelt. Men, okay. Så vi kunne måske skærpe kravene til dokumentationen omkring anklager. Ikke? Man ikke bare kan, altså, komme en masse anklager uden at have noget dokumentation for det. En anden ting, som jeg, altså, der taler jeg også om en sag, jeg kender ret godt, det er, at det, der hedder en, altså, det må du jo vide også, det der hedder en dobbelt psykologafhøring i forbindelse med den her slags sager. Der er en eller anden person, der er blevet udsat for nogle anklager, som så møder op og bliver bedt om at møde op og forklare sin sag, bliver mødt af to psykologer. Det vil sige, at vi har en klassisk altså to mod en situation. Og jeg står ved det, jeg har oplevet, hvor jeg så tænkte, må jeg optage samtalen? Så fik jeg at vide, at de to psykologer, nej, det må du ikke, fordi så det svarer til, at du modarbejder sagens opklarelse. Hvorefter jeg tænkte, skulle man så ikke indføre et system? Jeg ved godt, det er dyrt, men det vil være godt for din psykologstand. Det er jo det eneste, der er altid sted og sikkert at få arbejde, det er det som psykolog. Altså, så vil jeg også have en psykolog med, som ligesom er en slags min advokat, fordi her er du ved at afgøre om et barns situation mellem to konflikter, eller mellem konfliktende forældre, at der er den, der er under anklage, fuldstændig retsløs og uden forsvar. Jamen, du har fuldstændig en pointe der, at det er jo en kæmpe trussel mod din retssikkerhed der. Så, ja. Så der burde vi helt klart styrke din position der. Altså, jeg mener, de der to, der har afhørt mig på den måde, burde have haft en... Altså, vi må sige, jamen, det kan da ikke være rigtigt, at jeg ikke må optage samtale. Nej, det forstår jeg ikke. Nu er det jo sådan, at man må gerne optage samtaler, man selv indgår i, så vidt jeg ved. Det var jeg. Så det burde man jo, men det vil blive set som, at jeg modarbejder sagens opklaring. Ja, det forstår jeg ikke. Du skal have lov til netop. Det er jo en beskyttelse af din retssikkerhed, at du kan dokumentere, hvad der foregår til de samtaler. Godt. Jamen, så der er mange steder, vi skal kigge. Og der er meget at gå i gang med, vil jeg sige, Rasmus Lund. Og det agter jeg at gøre. Og det lyder godt. Tusind tak, fordi du kom her i dag, og vi vil følge det her, og dit arbejde tæt har indtryk af. Så tak, fordi du kom, og held og lykke. Du skal også lige have den her med fra Arne Bak Sørensen, der skriver, rart at høre en politiker med forstand på det, han taler om. Gav vide, hvor længe det går, før han og de andre moderater forfalder til de sædvanlige floskler. Ja, nu må vi se, hvordan det går. Ja, det kan være, at vi ses allerede i næste uge fuld af floskler. Det er jeg klar for. Godt. Ja. Tak skal du have. Tak for besøget. Jeg tror, vi kan nå en af de ting, vi skulle have bamset omkring, som vi snakker om. Nye Borgerlige har jo fået en ny formand, Lars Boje Mathiesen, og han har jo været i programmet for et par uger siden. Det var aldrig nogen hemmelighed, at det blev ham. Men så er der jo sket det, at de har jo også fået en altså Nye Borgerlige, de har også fået en ny næstformand. Ja. Og hun har jo mildest talt også vagt opsigt med nogle sådan ret vilde udtalelser omkring, som hun som tidligere har skrevet på de sociale medier tilbage i september 2021. Den nye næstformand hedder Henriette Ergemann. Hun er fra Kalundborg. Og der har hun blandt andet skrevet sådan noget med, at hun er selvfølgelig meget kritisk over for omkring, hvorvidt man og for vacciner og så videre. Og man må forstå, at ud fra det, hun har skrevet på det her Facebook... det var Twitter. Oh, ja. Der har hun blandt andet skrevet, det er godt nok mærkeligt, at jeg oplever blødninger, hver gang jeg er sammen med vaccineret i længere tid. Og hun har også haft det er så lang tid. Jamen, det ved jeg jo så ikke. Altså, ligger man sådan meget tæt? Nu er jeg jo ikke en kvinde, og det er selvfølgelig jo, man må forstå, hun menstruerer eller et eller andet. Altså, hvordan skulle det ellers? Jeg ved det ikke. Det i hvert fald. Altså, og hun er meget... hun har også været efter Peter Mogensen. Fra Mogensen og Christiansen. Ja, han er ikke særlig intelligent... Og hun mener, det er de vaccinerede, der driver smitten. Det skrev hun den 8. december 2021. Løgnen er så tyk, at den driver ned ad væggene. Jeres straf venter forhåbentlig lige rundt om hjørnet. Altså, vi har jo haft en debat om hvorvidt Nye Borgerlige består sådan en konspirationsteoretikere og sølvpapirhat og så videre. Jeg synes næstformanden her, som de har valgt, der var to andre kandidater. Ej, hun, det... hun fik to tredjedel af stemmerne, har jeg indtryk af, så man lige kunne kigge på tallene. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke noget, der sådan formindsker debatten om Nye Borgerlige, at hun kan, at man kan grave sådan nogle ret vilde udtalelser op, som fremstår bimlende skøre, hvis du spørger mig. Bimlende skøre. Men held og lykke med det, og altså, man må jo mene, hvad man vil. Altså, altså i gamle dage, der var det Dansk Folkeparti, der husede dem. Det var, der kan ikke huske hende, der var dyrevelfærdsordfører, der havde været Pocahontas i et andet, altså, i et andet liv. Altså, ja. De skal jo være et sted. Og der må man sige, at Nye Borgerlige er nok det rigtige sted at søge hen. Men at man har sådan nogen i sin midte, det kan jeg ligesom godt forstå. Fordi det kommer ikke som stor overraskelse. Det er der, man er, hvis man er sådan... men at man gør vedkommende til næstformand, det siger lidt om dømmekraften, synes jeg, i Nye Borgerlige, sådan landsmøde og så videre. Men altså, det, jeg er ikke medlem af det parti. Held og lykke med fru Ærgemann, eller Emand. Ærgemann hedder hun, Henriette Ærgemann. Held og lykke med det. Jeg vil sige, vi er ved at lægge op til en pause, men jeg tænkte så, jeg vil faktisk, og dem, der har lyttet efter, vil kunne høre, at jeg var meget, engageret, og måske også for personligt engageret i det spørgsmål, som vi talte med Rasmus Lund Nielsen om, psykologen og børne- og trivselsordfører for Moderaterne. Men jeg vil faktisk gerne indstille ham til en fidusbamse, fordi at det er et kæmpe område, han er gået i gang med, og se, om han kan gøre noget ved. Og jeg ønsker ham alt muligt held og lykke med det. Men jeg synes, at det var meget rart at høre en mand, der åbent lyst talte mandens sag i de her sager. Jamen, jeg synes også, vi taler om, at dels har han fundet et rigtigt problem, og analysen var på plads, og tilgangen til, hvordan han vil få det løst. Nej, han vil ikke fjerne retsforbehold, som nogen påstod. Ej, det sagde han specifikt, det kunne godt løses uden. Det her er måske følelsen af en meget, meget dygtig politiker, vi ser her, som kan nå langt. Jeg er med på at nominere ham. Jeg synes, han skal have fidusbamsen. Og vi har en hel time nu, så lytterne skal også have noget at skulle sagt. Men vi tager en lille pause nu. Og så skal vi snakke om Tyrkiet, og vi skal snakke om seniorpensionsordning, og vi skal tale om kinesiske balloner. Vi tager en pause i 5 minutter. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.